Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 lutego, jest szósta. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Śledczy przesłuchają kolejnych świadków w sprawie wypadku w Oświęcimiu. Czekają także na dane z czarnej skrzynki limuzyny, którą jechała premier. Kubacki wygrał kwalifikację, Stoch pobił rekord skoczni w Lacht i dziś biało-czerwoni powalczą w konkursie. Mocno trzymamy za nich kciuki. 5 milionów złotych, tyle miał stracić skarb państwa przez działalność gangu wyłudzającego VAT. CBŚP zatrzymało 13 osób. Krakowska prokuratura okręgowa zamierza przesłuchać 8 świadków zgłoszonych przez obrońcę podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku Sebastiana K. Mają zeznawać prawdopodobnie w środę i w czwartek. Są to osoby, które według obrońcy mają mieć wiedzę na temat wypadku albo okoliczności bądź sytuacji drogowej poprzedzającej ten wypadek. A na przyszły tydzień zaplanowano także odczytywanie urządzeń rejestracyjnych w samochodzie Audi A8, którym jechała premier. Prokuratura ma czarną skrzynkę z rozbitej 2 tygodnie temu limuzyny. To tak zwany rejestrator danych wypadku UDS. Urządzenie rejestruje moment wypadku i zapisuje w pamięci dane z 30 sekund poprzedzających zderzenie, a także 15 sekund po zderzeniu, informuje prokurator Włodzimierz Krzywicki. Będą miały zasadnicze znaczenie dla tego jednego z węzłowych ustaleń, z jaką prędkością poruszała się kolumna pojazdów uprzywilejowanych, bo jest oczywiste, że im większa prędkość, tym większe ryzyko zaistnienia nieprzewidywalnego zdarzenia na drodze. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Fiat Seicento uderzył w rządową limuzynę. Ona z kolei wjechała w drzewo. Premier Beata Szydło, także dwaj funkcjonariusze BOR-u trafili do szpitala. Kierowca Seicento, 21-letni Sebastian K., usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Mocno trzymamy kciuki za biało-czerwonych w Lacht i polscy skoczkowie powalczą dziś w konkursie Mistrzostw Świata. Już wczoraj pobudzili apetyt kibiców. Kwalifikacje wygrał Dawid Kubacki, drugi był Piotr Żyła, a Kamil Stoch, który nie musiał się kwalifikować, pobił rekord skoczni. Kuba Wasiak. Trudno o lepszą zapowiedź sobotnich emocji niż ta, którą przygotowali polscy skoczkowie. Na każdym kroku potwierdzają, że są w wybornej formie, a dodatkowo skocznia w Lachti bardzo im odpowiada. 99 metrów Kubackiego, 96 Żyły to dwa najlepsze wyniki kwalifikacji. Kot trafił na bardzo trudne warunki, a i tak uzyskał 97 metrów. Wreszcie Stoch, 103,5 metra i nowy rekord skoczni. Trudno w takiej sytuacji nie myśleć o medalu. Trudno, ale biało-czerwoni robią wszystko, by ta myśl nie przesłoniła im najważniejszego. Dobrych i dalekich skoków, bo to one mogą dać upragniony medal. Komu? Jaki? Stoch jest naturalnym faworytem. Kot od konkursów w Azji spisuje się rewelacyjnie. Kubacki w Lachti złapał wiatr w żagle, a Żyła ciągle jest blisko czołówki. A początek konkursu w Lachti o 16.30. 13 osób zatrzymanych za wyłudzenie VAT. CBŚP rozbiło grupę, która wyłudzała podatek na fikcyjnym handlu bejcą oraz panelami fotowoltaicznymi. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw znacznej wartości, a także działania w zorganizowanej grupie przestępczej. W ich zatrzymaniu brali udział antyterroryści, bo było podejrzenie, że przestępcy mogą być uzbrojeni, mówi rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamelusz. Blisko 100 funkcjonariuszy jednocześnie weszło pod kilkadziesiąt adresów w 5 województwach w naszym kraju. Chodzi o województwa lubelskie, mazowieckie, śląskie, opolskie i wielkopolskie. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 13 osób. Została również zabezpieczona broń i panele fotowoltaiczne. CBŚP ocenia, że przez działania przestępców Skarb Państwa stracił co najmniej 5 milionów złotych. Życiu górników z kopalni Rudna w Polkowicach nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Dwóch mężczyzn zostało rannych po wczorajszym porannym wstrząsie. Po akcji ratunkowej trafili do szpitala w Lubinie. W strefie zagrożenia znalazło się 14 górników, 12 z nich wyszło samodzielnie na powierzchnię, dwóch zostało odciętych. Akcja ratunkowa trwała około 2 godzin. Na szczęście podczas jej trwania ratownicy cały czas mieli kontakt z zasypanymi mężczyznami. Udało się ich wyciągnąć na powierzchnię i jak mówi rzecznik lubińskiego szpitala Anna Szewczuk-Lepska, górnicy są w dobrym stanie ogólnym, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Informowała Maja Majewska. Miał na sobie kajdanki, a mimo to wyrwał się z rąk dwóch policjantów. Wydział Kontroli Zachodniopomorskiej Komendy wyjaśnia teraz sprawę skazańca, który uciekł funkcjonariuszom sprzed szczecińskiego aresztu. Rafała został już zatrzymany. Policja prowadzi teraz wewnętrzne postępowanie. Przemysław Kimon z zachodniopomorskiej policji nie zdradza, jak dokładnie wygląda kontrola. Wiadomo, że funkcjonariusze, którzy mieli doprowadzić Rafała A. do aresztu, będą musieli opowiedzieć, jak wyglądała sytuacja. Jak wyglądało to, że ten mężczyzna zdołał uciec funkcjonariuszom? To wszystko jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Policjanci z Wydziału Kontroli to bardzo szczegółowo wyjaśniają. Do ucieczki doszło tuż przed wejściem na dyżurkę aresztu przy Kaszubskiej. Major Sebastian Matuszczak ze służby więziennej w Szczecinie tej konkretnej sytuacji oceniać nie chce, ale opowiada o procedurach przy doprowadzaniu skazanych skazanych do aresztu. W momencie, kiedy osoba już znajduje się na terenie jednostki penitencjarnej, wtedy służba więzienna przejmuje odpowiedzialność za taką osobę. I dopiero wtedy zdejmowane są kajdanki. Policjantom, którzy mieli doprowadzić skazanego, grozi postępowanie dyscyplinarne, a Rafałowi A za ucieczkę 2 lata więzienia. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. W całym kraju dziś zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, ale okresami możliwe rozpogodzenia. We wschodniej połowie Polski oraz na wybrzeżu okresami przelotne opady śniegu, a wieczorem na północnym zachodzie lokalne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 0 stopni w Zakopanem, plus 1 w Lublinie, 2 stopnie w Suwałkach, Warszawie i Łodzi, 3 w Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy i Kielcach, 4 w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 5 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze, do 6 stopni we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz wschodzie i południu Polski, okresami dość silny, porywisty, a we wschodniej połowie kraju w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich, a wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 minut po 6. Anna Regulska, Edyta Kocęba, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance. jump on it. If you succeed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just why? Tak jakoś dynamicznie się zaczęło. Mam nadzieję, że zadowoleni Państwo z tego początku poranka. Chociaż może trochę za bardzo jak na sobotni poranek, ale pomyślałam sobie, że jeśli ktoś już nie śpi, to potrzebuje zastrzyku energii. A teraz kolejny. Henryk Sytner dziś spróbuje udowodnić, że narty w Szwajcarii nie muszą być drogie. Medal dla każdego. Panuje dość powszechna opinia, że wyjazd na narty do Szwajcarii jest o wiele kosztowniejszy niż szusowanie we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Czy tak jest rzeczywiście? Adriana Czopryn z ambasady Szwajcarii w Warszawie. Jeśli my porównujemy ceny ski pasów do długości tras, ilości wyciągów i tak dalej, to okazuje się, że te ceny ski pasów są porównywalne we wszystkich krajach alpejskich. Na pewno ta cena nie wpływa jakby tu na koszty pobytu, cena ski pasu. Natomiast niestety jedzenie na stoku w Szwajcarii jest droższe niż właśnie w pozostałych krajach alpejskich, czyli jeśli tam gdzieś chcemy zatrzymać się w restauracji, zjeść posiłek, to może nadwyrężyć naszą kieszeń. Ale nawet w takim Sankt Moritz, który jest uważany za topowy ośrodek narciarski, takim oczywiście jest, przez cały sezon zimowy otrzymuje się ski pas w cenie 35 franków za dzień, jeśli wybierzemy nocleg w odpowiednim miejscu, a wybór tych noclegów jest od hoteli pięciogwiazdkowych oczywiście, ale po zwykłe apartamenty, czyli tutaj możemy też obniżyć te koszty naszego pobytu. Można na przykład nocować gdzieś w mniejszych miejscowościach, wioskach, i dojeżdżać skibusem do centrów narciarskich i to wtedy też będzie taniej. Wspomniany Sankt Moritz ma oczywiście swoją nazwę i to taką magię przyciągającą znanych z całego świata, ale wokół Sankt Moritz jest wiele wiosek typu Sedrun, Celerina, Pontresina, które mają dostęp do tych samych terenów narciarskich oczywiście, ale jest znacznie taniej. No a inne rejony, do których warto się wybrać? W Szwajcarii tych ośrodków jest bardzo dużo. Samych tras narciarskich w Szwajcarii zimowych jest ponad 7000 kilometrów, czyli jest z czego wybierać. Ale na przykład jeśli lubimy mniejsze ośrodki, na przykład Leukerbad, no warunki szwajcarskie jest on mały, ma tylko 55 kilometrów tras, natomiast jest to największy ośrodek termalny w Alpach. Jest dużo basenów termalnych, takich też na świeżym powietrzu. Jest 21 tras, 14 wyciągów i tutaj cena tego ski pasa jest naprawdę już atrakcyjna w porównaniu z dużymi ośrodkami, które liczą setki kilometrów tras. W związku z tym warto najpierw zaznajomić się w Polsce na przykład z tymi możliwościami. Gdzie? W ambasadzie Szwajcarii? Zapraszamy na naszą stronę internetową mojaszwajcaria.pl. Można zamówić broszury, zapisać się na nasz newsletter z ciekawostkami, z aktualnymi informacjami. Także zawsze można być poinformowanym. Niektórzy od razu bezpośrednio dzwonią do Szwajcarii, bo takie sygnały też mieliśmy, ale lepiej za waszym pośrednictwem upewnić się, czy będzie miejsce i ile będzie kosztować. My informujemy, na naszej stronie internetowej są właśnie aktualne informacje na temat warunków śniegowych, cen ski pasów i tak dalej, liczba otwartych tras. Także zapraszamy do odwiedzin na stronę mojaszwajcaria.pl, zakładka zima i te informacje tam są. Albo do śledzenia naszej strony na Facebooku, naszego profilu. Przypominam, mojaszwajcaria.pl, zakładka zima dla wszystkich zainteresowanych, a narciarski Henryk powróci za tydzień. look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Trójka i 18 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Nie wiem, jakie państwo mają plany na dziś, ale moje na najbliższe 3 godziny wyglądają tak. Za mniej więcej 20 minut Wioletta Myszkowska opowie o kolejnej oscarowej ścieżce dźwiękowej. Na początku filmu widzimy statek płynący przez przestrzeń kosmiczną. Transportuje on zahibernowanych ludzi mających skolonizować podobną do Ziemi planetę. Ich podróż ma trwać ponad wiek. Motyw tej długiej wędrówki przez kosmos nadał główny ton ścieżce dźwiękowej pasażerów. Co słychać również w opowieści Wioletty Myszkowskiej, a nieco później zainteresujemy Państwa, wydawałoby się, zupełnie nieprawdopodobnym pomysłem. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ropa się kończy. Źródło tej gigantycznej fortuny, którą dysponuje w tej chwili ten kraj, po prostu zniknie. Realizacja takiego projektu jak lot na Marsa i zbudowanie tam miasta jest po prostu wielką, wielką inwestycją, która umożliwi rozwój gospodarki. Jak Państwo słyszą, Marsa dziś w poranku będzie sporo, bo dokładnie za 100 lat Emiraty Arabskie planują skolonizować Marsa właśnie. O tym w poranku mniej więcej o 7.30. Jak zwykle w sobotę zabierzemy Państwa również w podróż. Tygodnik Billboard stworzył listę najczęściej i najdalej podróżujących muzyków wszechczasów. Zdaniem dziennikarzy liderem jest holenderski DJ Tiesto z pokonanym dystansem ponad 1,5 miliona mil. To tak jakby przeleciał 6,5 razy dystans na Księżyc. I o tym między innymi oczywiście w audycji podróżnej o 8:30, a na zakończenie zbadamy lotnicze przesiadki. W Polsce jest jeszcze specyficzny problem, on dotyczy oczywiście wielu innych krajów. Jeżeli chodzi o przesiadki, to jest kwestia znajomości języków. Zawsze, jeżeli się nie zna języków obcych, to każdy wolałby lecieć bezpośrednio. Załaduje się w jednym porcie i wysiadam w drugim i właściwie po drodze mnie interesuje. Terminal trzeci tuż przed dziewiątą i to prawie wszystko. A jeszcze Korneliusz Pacuda i opowieść ze świata muzyki country, a zapowiedzią, być może trochę zagadkową, niech będzie ta piosenka. So lonely, I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you loved me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Myself worry, wondering what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you, I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for love. To Diana Krall, Crazy, a o oryginale za mniej więcej 20 minut w cyklu Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Autopromocja. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Już niebawem oczy już całego świata zwrócą się na Dolby Theatre w Kalifornii. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, znane również jako Oscary, zostaną przyznane po raz 89. Rekordową liczbę 14 nominacji zebrał film La La La La La, La, La Land. Czy pobije rekord otrzymanych nagród? Pytań jest więcej. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Tym razem poprowadzimy ją we dwoje. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zaczynamy zaraz po północy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Thinking late thoughts, waiting for the black to replace my blue. I do not struggle in your web, because it was my aim to get caught. But daddy long legs, I feel that I'm finally growing weary of waiting to be consumed by you. Give me the first. Stop the change. Jak tak sobie myślałam o dzisiejszej audycji, to chciałam Państwu opowiadać o nadchodzącej wiośnie, o śpiewających już inaczej ptakach, o tym, że cieplej, że słońce, tymczasem na Myśliwieckiej biało. W całym kraju dziś będzie raczej pochmurno, okresami możliwe rozpogodzenie we wschodniej połowie Polski oraz na wybrzeżu okresami przelotne opady śniegu, a wieczorem na północnym zachodzie lokalne opady deszczu. Temperatury od 0 stopni w Zakopanem, plus 1 w Lublinie, 2 w Suwałkach, Warszawie i Łodzi, 3 w Gdańsku, Bydgoszczy i Kielcach, 4 w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 5 w Szczecinie i Zielonej Górze, najcieplej, tradycyjnie 6 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Did you ever want it? Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Cold Little Heart, Michał Kiwanuka. Tu trójka, 34 minuty już po szóstej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Oscary coraz bliżej. W nocy z niedzieli na poniedziałek będą mogli Państwo z nami śledzić galę rozdania tych nagród. Serdecznie zapraszamy na transmisję po północy. Katarzyna i Rico zapraszają na ten wspólny oscarowy wieczór, a tak naprawdę oscarową noc. A w tym roku w kategorii Najlepsza Muzyka nominowane są raczej nowe nazwiska. Poza jednym, Tomasem Newmanem. To już 14. szansa dla tego kompozytora na statuetkę, której do tej pory nie udało mu się dostać. zapytać ani za American Beauty, ani za Skyfall. W tym roku o zwycięstwo powalczy ścieżka dźwiękowa z filmu Pasażerowie. John Spatz, scenarzysta filmu, przyznał na swoim Twitterze, że napisał tę historię przy dźwiękach muzyki Thomasa Newmana i że zaproszenie tego kompozytora do pracy nad filmem to spełnienie jego marzeń. Dla samego Newmana to pierwszy w karierze film science fiction, nie licząc oczywiście animacji Wall-E. Miał świadomość, że ten gatunek ma już pewien określony styl, ale chciał się trochę pobawić tą wypracowaną już konwencją. Zadał sobie szereg pytań. Jak wyrazić przyszłość dźwiękiem? Jakiej muzyki będą słuchali ludzie z przyszłości? Odpowiedź mogła się wydawać oczywista. Na ścieżce dźwiękowej musiała pojawić się muzyka elektroniczna. Na początku filmu widzimy statek płynący przez przestrzeń kosmiczną. Transportuje on zahibernowanych ludzi, mających skolonizować podobną do Ziemi planetę. Ich podróż ma trwać ponad wiek. Motyw tej długiej wędrówki przez kosmos nadał główny ton ścieżce dźwiękowej pasażerów. To delikatne, senne dźwięki, do których kompozytora zainspirowały zdjęcia galaktyk zrobione przez badaczy. Ale to tylko część tej partytury, bo przecież Pasażerowie to opowieść o Adamie i Ewie przyszłości, o ludziach i relacji między nimi. Jeden z pasażerów statku, Jim, budzi się za wcześnie, dokładnie 90 lat przed lądowaniem. Przez ponad rok jego jedynym kompanem jest barman android, do czasu, aż podejmuje trudną decyzję o wybudzeniu innej pasażerki, Aurory. Żeby odnaleźć brzmienie dla tej części filmu, kompozytor zadawał sobie już inne pytania. Czy muzyka dostatecznie dobrze wyraża samotność albo szczęście? I przede wszystkim, o czym myślą bohaterowie? Właśnie ten bardzo ludzki, osobisty element filmu zadecydował o tym, że Newman nawet nie brał pod uwagę rezygnowania z klasycznych instrumentów. W nagraniach ścieżki dźwiękowej pasażerów brała udział liczna orkiestra, której sama sekcja smyczkowa momentami składała się z ponad 60 muzyków. Na pierwszy plan wybija się jednak, jak to zazwyczaj bywa u Newmana, lekko jazzujący fortepian. A Thomas Newman pochodzi z rodziny, w której komponowanie muzyki jest swoistym biznesem rodzinnym. Zajmują się tym jego wujkowie, kuzyni, rodzeństwo i ojciec Alfred. No a ojcu trudno będzie dorównać, bo ten z kolei ma na koncie 9 statuetek Oscara i 45 nominacji. A o muzyce do filmu Pasażerowie mówiła Wioletta Myszkowska. This is how I show my love. I made it in my mind because I blame it on my ADD, baby. This is how an angel cries. I blame it on my own sick pride. Blame it on my Sail Macy Gray, to może zagrajmy jeszcze przez chwilę Søren Juhl. On your search for something, not sure what that is. The words are not scratched in the morning. Maybe I should stay for a while. And maybe there's a chance we'll be stoked for the time until the next plane comes and takes me away. Sometimes it's hard some things, they're not sure what that is. Wish for my thoughts, take a rest in this, just for this time. Spend my time in a foreign place. The ghost on the wall still keeps me awake all through the night. Sometimes it's hard to give. Feels like it's catch on. To trójka, 12 minut zostało do siódmej. Tak sobie myślę, że do country w sobotnie poranki zdążyli się już Państwo przyzwyczaić. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda. Na początku lat 60. Willie Nelson przyjechał z Teksasu do Nashville. Miał nadzieję zrobić karierę, bo przecież tworzył piosenki, już miał doświadczenie grywania w zespole country. W związku z tym stolica muzyki country to było to miejsce, od którego trzeba było zacząć wielką karierę. Niestety tego przeboju nie było. W 1962 roku zdesperowany, siedząc w jakiejś kawiarence, w ciągu 20 minut napisał piosenkę Szalona, albo szalony oczywiście, w zależności od wykonania. Willie Nelson opisał historię miłości szalonej, beznadziejnej, czyli po prostu miłości nieodwzajemnionej, miłości pełnej dzikiego uczucia, ale jednak nieodwzajemnionej. Przedstawił tę popowo-jazzową balladę, bo piosenka ma całkiem skomplikowaną strukturę, menadżerowi Patsy Cline, podówczas bardzo popularnej gwieździe muzyki country, która miała przebój za przebojem. W związku z tym, że Owen Bradley postanowił tę piosenkę nieco wygładzić, zapytał Patsy Cline, co sądzi o frazowaniu Willie Nelsona. Ona powiedziała, że ona tak nie zaśpiewa i w związku z tym chyba raczej nie nagra tej piosenki. Willie Nelson jednak zgodził się na łagodne, kantrowe wykonanie, mniej jazzujące. I rzeczywiście był to wielki, wielki przebój, wykonywany wielokrotnie później, a to przez Lindę Ronstadt, Julio Iglesiasa, Diane Kroll, Neila Younga, Norę Jones i bardzo wielu innych wykonawców. Oto wersja autorska. Willie Nelson, Szalony. Ooh, crazy. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. I knew that you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Co państwo na taką wersję, a raczej jak podobał się państwu oryginał? Korneliusz Pacuda z muzyczną opowieścią wraca za tydzień. 22 i 7 trójek, a państwo do nas dzwonią. Joanna ze Szczecina się kłania. U nas dopiero 3, ma być 5. A poza tym chciałam powiedzieć, że bardzo pięknie gracie. Bardzo dziękuję od samego rana. A to Herbie Hancock. Bardzo pani dziękujemy, kłaniamy się. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries, isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko srebrna klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo procesor Intel za jedyne 799 zł. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Już teraz kumulacja w Lotto. 4 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 4 miliony złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.